मुझको आज किस मंजिल पे लाई है, किसी से दिल लगाने की सजा चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे उवे मैंने चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे चोरी चोरी तेरे संग मैंने भी तो चोरी चोरी चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे चोरी चोरी मैंने भी तो चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे चोरी चोरी मैंने भी तो तूने ही मैंने भी तो चोरी चोरी तेरी मेरी बात मैंने सबसे छुपाई रे भी तो चोरी चोरी चोरी चोरी मैंने भी तो यारी निभाई रे मैंने भी तो चोरी चोरी मैंने नहीं पहनी तुझे छेड़े कहीं, चुप रहूं मैं वहां, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियां। चोरी चोरी ओए मैंने चोरी चोरी चोरी चोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे, चोरी चोरी तेरे संग तूने सारे आम, तूने सारे आम, तूने सारे आम बदनाम कर दिया, तूने सारे चोरी तेरे संग, ओए मैंने चोरी चोरी।